digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Mit szóltatok ahhoz, hogy megalakult a YouTube szimfonikus zenekar? YouTube. Főleg, hogy nemzeti vonatkozása is van mi számunkra, mert két magyar zenész is benne lesz a zenekarban. Na hát, ez nagyszerű. Tök jó. A YouTube az igazi multimédiás tereppé vált, most már teljesen multimédia, már zenél is. Nagyon. Nekem az akció tetszett nagyon, hiszen az ötlet, az alapötlet az, hogy a klasszikus zenét népszerűsítsék ezzel a válogatósdival. Ötvözték a televíziós valóságsókat a közösségi hálóval, illetve a videó megosztóval, meg persze a klasszikus zenével. Hát ugye az volt a történet, hogy 3000 zenész jelentkezett, és egy előszűrés után felrakták a megmaradt zenészeknek a videóit a YouTube-ra, és lehetett szavazni. És jól emlékszem, akkor amatőr zenész is bekerült végül a zenekarba? Igen. Van amatőr zenész, profi zenész, van fiatal, ilyen tínédzserkorú is, meg ilyen hát középkorú zenész is van a csapatban, de a világ minden tájáról. Nekem ez tetszik a legjobban, ez a vonatkozása. És arra emlékszem, hogy azt tudom, hogy meghívják őket New Yorkba, és ott fognak előadni egy darabot, és utána együtt marad a zenekar, vagy? Mégpedig egy Oscar-díjas zeneszerző, nem tudom, hogy jól mondom, mert Tücsimmel segíts, Tandunnak hívják a zeneszerzőt. Biztos. Akinek az Internet Szimfónia numero 1 Eroika című művét fogják előadni a New Yorki Carnegie Hallban. Hű, micsoda áthallások vannak itt. Internet Szimfónia meg Eroika. Hát. Úgyhogy biztos egy izgalmas dolog lesz, főleg, hogyha együtt megszólal ez az összeválogatott zenekar. Hogy is mondták régen? Supergroup, amikor így több zenekarból válogatották össze a zenészeket? És amiről még a hír szól, hogy összesen 26 hangszeren játszanak, hát ugye ez egy szimfonikus zenekarnál nem olyan meglepő, mert ha számtalan, egészen számos vonósokat számítjuk, ugye abból hegedűsökből is van viszonylag sok. Bizony. Meg a brácsásból, meg a csellistából is. Ez egy 26 féle, vagy 26 darab hangszeren játszanak? 26 féle zenekaron játszanak, és akkor említsük meg a két magyart, Bence László nagybőgős, és Bátki Viktor brácsás került be a zenekarba, ami szerintem egészen nagy dolog, mert hogyha összesen vannak, hányan is vannak ebben a zenekarban? Többen, mint 26-an. Biztos, hogy 100 körüli létszám kell, hogy legyen legalább. Van egy statisztik, hogy hány országból szedték össze? 30 ország. 30 ország, de ez gondolom, hogy nem a zenészek létszámát jelenti, de szerintem is inkább a 100-hoz közelíthet, mert egy szimfonikus zenekarban azért fontos, hogy hát egy szólamra, vagy egy hangszerre minimum 4 sorsoljunk zenész biztos van. Szóval így is nagy dolognak tartom, hogy két magyar is bekerült, főleg ilyen internetes szavazással. Újra a Wikipédiáról. Elvégezték a hülyeségtesztet, hogy látható legyen, megbízható-e a közösségi enciklopédia. Mindenről Kovács Tücsi Mihály. Történelemhamisítás két kattintással. Tartalomelemzés napilapokban, 4 országban, milyenek a visszhangok és a tálalás. Erről hallhatunk Pintér Róberttől. Aztán terveink szerint Kömlődi Ferenccel beszélgetünk az Égen Földön Informatika című könyvről, avagy milyen hatások várhatók Magyarországon a 2010-es években. Az infószótárban a netnyelvész egy újabb számítógép kategóriáról beszél. A nettop első hallásra kicsit zavaros, igazi fából vaskarika. Végül egy igazi újdonságról, az X4-es fájrendszerről számol be Borek András, itt a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Netidőkben. És itt van az asztaltársaság, Pintér Róbert visszaérkezett Közel-Nyugatról, mert ugye múlt héten véletlenül azt mondtam, hogy Távol-Keletre mentél, de volt már ilyen azért. Milyen jó lett volna, nem voltam még a Távol-Keleten, nem. Hát akkor legközelebb valami nagy konferenciát ott tartsanak meg. De örülünk, hogy visszajöttél, és majd érdekes dolgokat mesélsz. Melletted ül Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! Belemélyült egy Barack Obama könyvbe, amiről talán majd jövő héten beszámolunk. Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét! És Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahoj, paplacsek! Én pedig a műsor házi és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád. Hadd ajánlom a hallgatók figyelmébe a Netidők weboldalát, www.netidők.hu. Kezdjük a műsort Kovács Tücsi Mihály egy hírszerű beszámolójával, ami a Wikipédiáról szól, nem először foglalkozunk ezzel az enciklopédiával. Legutóbbi alkalommal egyébként pont arról beszélgettünk, hogyha jól emlékszem, hogy kétségbe vonták a hitelességét a Wikipédiának Németországban. Igen, nem csak Németországban, hanem volt erre már példa a briteknél és az Egyesült Államoknál. Tehát a Wikipédiának ugyanaz az előnye, mint a hátránya. Az, hogy bárki szerkeszthet és bárki belenyúlhat. Ez pusztán szándéktól függően előnye vagy hátránya. Az Enciklopédia Britannica szerkesztői ezért is nyüstölik általában rendesen, hogy nem megbízható a dolog, és akkor még finoman fogalmaztam, mert volt, amikor egy Billy tartalmához hasonlították a Wikipédiát, hogy mennyire megbízható. De egyébként annyira érdekes ez, hogy a hitelesség az mitől függ, és milyen körökben persze. Mert ugye szakmai körökben nagyon régóta van szó arról, hogy ilyen módszerekkel nem lehet hiteles enciklopédiát összeállítani, de mégis a nagy tömegek számára egy naponta használt enciklopédiává vált a Wikipédia. Igen, tehát itt is a hozzáférés szándéka az, ami úgy igazán meghatározza a dolgot. Tehát amikor tényleg az, hogy kialakul egy újfajta, mint egy kicsit Asimov fogalommal, új enciklopédisták jelennek meg, akiknek az egyik szenvedélyük az lesz, hogy ők egy nagy enciklopédián dolgozzanak, és van neki benne egy pici szelete, amire ő vigyáz, amit ő gondoz, amit ő felügyel. És valószínűleg ez lesz a Wikipédiának is egy, valószínűleg egy újfajta irányelve, mert tényleg az volt az egyik legfontosabb, hogy bárki bármibe belenyúlhatott, és itt gyakran előfordultak rossz indulatúak. Tehát például az Egyesült Államokban választások előtt voltak olyanok, hogy a republikánus pártembernek az emberei belenyúltak a demokrata ellenfelüknek a Wikipédia szócikkébe, és olyan dolgokat írtak róla, ami nem igaz, aztán vice versa, meg ilyenek. Tehát nagyon sok kis piszkoskodásra is lehetőséget ad. Az egyik hazai nagy portálnak a munkatársai úgy döntöttek, hogy kipróbálják, hogy tényleg mennyire megbízható a Wikipédia, és úgy döntöttek, hogy ezt másképp fogják megcsinálni, egy kis gazemberséggel, hogy most ők lesznek a rossz fiúk, és akkor nekiállnak és direkt beleírkálnak. Úgyhogy az egészet kezdték. Vagyis ezzel magát a közösséget akarják tesztelni. Igen, tesztelik magát a közösséget, a Wikipédia, az egésznek a rendszernek a megbízhatóságát, inkább pontosabban azt mondanám az önhibajavító képességét, hogy mennyire figyelnek oda a beavatkozásokról, hogy az milyen beavatkozás. Tehát kezdték avval, hogy fogták, elővettek egy népszerű cikket rögtön az iPhone-ról, és úgy belejavítottak néhány adatba, és éppen az volt a lényeg, hogy az, ami meglepődtek, hogy alig telt el egy perc, és már visszajavították az adatokat. Tehát mindössze egy perc lefogása kellett, hogy egy ilyen nagyon népszerű tévállám, mint az iPhone, észrevegyék, hogy valaki belejavított, és hibás adatok, és egyből visszaírták a helyes adatokra. Kíváncsi lennék egyébként, hogy a gyártó cég munkatársai javították-e ki, vagy pedig rajongók, de ez nyilván nem derül ki. Ja. Aztán a következő már egy kevésbé feltűnő, a Petőfi Sándor szócikkében a költő születésnapját írták át január 1-jéről 3-ára. Na hát ez már nem egy annyira népszerű téma, de itt is 5,5 óra alatt visszajavították a valóságos adatot. És akkor ezek után egy kicsit vérszemet kaptak, és nekiálltak úgy vandálkodni a dologban, és próbáltak minél nem annyira népszerű témákat keresni, és akkor abban durvábbakat belejavítani például. És egész egyszerűen az volt, hogy hát például mit tudom én, egy ilyen volt, hogy a Tamariva nevű kisbolygó szócikkébe beleírták, hogy szerepel egy Asimov műben, a 2001-es iráni elnökválasztás részvételi statisztikáiban átírtak néhány százalékot. Tehát nem egy olyan triviális dolog, hogy az ember rá, és ez nem jó, és így átírja. És amin a legjobban meglepődtek, hogy néhány órán belül ezeket is kijavították. És minden valami automata rendszer állította vissza az adatokat. Ők is elkezdtek gondolkozni rajta, hogy hogy az ilyen szócikkek mitől lettek ilyen hamar kijavítva, és akkor rájöttek a megoldás, hogy valószínű az lehet, hogy miután gyorsan lebuktak két komolyabb belejavítással, valószínű rákeresett a rendszer felügyelői rákerestek, hogy na, ezen a felhasználó néven bejelentkezett ember miket csinált még benn, és akkor néhány óra alatt megtalálták, hogy hova nyúltak bele, mit módosított rajta, és ezeket visszajavították az eredeti helyes értékekre. Akkor lehet, hogy a háttérben van egy ilyen biztonsági szolgálata a Wikipédia? Na most ezt akarták ma a következő körbe tesztelni, úgyhogy van a Wikipédiában ez a random article nevű funkció, ami véletlenül kidob neked egy szócikket. Ezek alapján választottak ki különböző témákat, és belejavítgattak. De szóval itt is már ilyen nagyon érdektelen, meg ilyen keveseket érdeklő száraz anyagokba javítottak bele apróságokat, és ezeket már mindig új és másik felhasználói névvel tették meg, és ezek végül is van 3-4 napon keresztül nem is lettek kijavítva, és hát akkor akik elkövették ezeket a csinyeket természetesen, amit nem fedeztek fel, azok ők maguk visszajavították az eredeti helyes értékekre. De akkor itt ebből néhány nagyon érdekes következtetés lehet levonni, tehát egyrészt az, hogy minél népszerűbb egy téma, minél többen figyelik, annál hamarabb derülnek ki az ilyen hibák. De ugyanakkor tényleg, hogyha azon, hogyha van egy adott téma, ami illetve egy adott szócikk, amit valaki a saját magáénak érez, és az a rendszer őt esetleg értesíti róla, hogy változtattak rajta, és ő leellenőrzi ezt a változtatást, akkor gyorsan vissza lehet javítani. Tehát az ilyen szándékos, rosszindulatú módosításokat viszonylag gyorsan kiszűrheti a rendszer, hogyha odafigyelnek rá. Úgyhogy valószínűleg ez lesz a jövője a kérdésnek, hogy nem csak az lesz, hogy ki tud több szócikket beleírni, meg hogy írja bele, meg mennyire hosszú, meg milyen, hanem az egyik fontos szemlélet lesz majd az valószínűleg, hogy akkor kövesd az élet útját ennek a bejegyzésnek, és ellenőrizd, hogy ki javított benne, mit javított benne. Ha láttad, hogy valaki szándékosan garázdálkodik benne, akkor valószínűleg az egész wikis közösség figyelmét felhívott, hogy ez a bizonyos alakit randalírozik benne, és akkor így lehet javítgatni a hibákat. Egyébként egy praktikus tanácsot azért hadd adjunk az egyszerű mezei Wikipédia felhasználóknak, hogy azért Wikipédia szócik és Wikipédia szócik között óriási különbség van. Tehát ha a kidolgozottságát, a részletességét megfigyeljük egy szóciknek, és borzasztóan fontos, és a végén, hogyha tartalmaz külső hivatkozásokat és forrás megjelöléseket, akkor nagyon valószínű, hogy bízhatunk a szócikben. Bár én nem tudok képzelni olyat, ami részletes, hosszú linkeket tartalmaz, és még mindig nem hiteles. De egyébként a legtöbb cikknek az elején, hogyha olyan, hogy problémás maga a cikk, akkor jelz. Tehát maga a rendszer jelzi azt, hogy ez a cikk ez még nincs kész, ez nem teljes, ez egy csonka, és ha tudod, akkor egészítsd ki. Tehát, hogy ők magukról sem állítják azt, hogy tökéletesek ezek a szócikkek. Meg olyan bejegyzéseket is lehet olvasni, hogy ezt a szócikket valaki PR és reklám céllal írta bele, úgyhogy kezeld óvatosan. Igen, tehát a Wikipédiának továbbra is megvan az a nagy előnye, hogy mennyiségileg és frissességében messze felülmúlja az összes klasszikus offline nyomtatott lexikont. A hitelessége ott ugyebár a nyomtatott lexikonoknál megvan, hogy több szerkesztőn keresztül megy, amíg ellenőrzésre kerül egy szócikk, de éppen miatt a hosszú folyamat miatt sokszor már szócikkek albulnak el, mire nyomtatásban megjelenik. Itt most megint arról van szó, hogy akkor egy olyan megbízható közösségnek kell kialakulni, akik ezeket fölviszik és odafigyelnek rá, hogy de viszont ebből a példából is látszik, hogy a szándékos rossz indulatot nem lehet kiküszöbölni, aminek lehetnek pillanatnyi hatásai, de új a jelek szerint hosszú távú hatásakkal nem kell számolni. Ez egy nagyon fontos kritika a Wikipédiával kapcsolatban, hogy lehet, hogy a legnagyobb mennyiségben a Wikipédia tartalmaz szócikkeket, viszont olyan szócikkeket tartalmaz, amit az emberek, ami iránt érdeklődnek az emberek, nyilván azt írják meg. Tehát a hétköznapi kultúra, a popkultúra, a tömegkultúra, az nagyon nagy mértékben fölül van reprezentálva. Tehát mindaz, ami... Meg amit bizonyos érdekkörökbe akarnak igen, vinni a köztudatba. Igen, és amit klasszikus lexikon megtalálok, és muszáj, hogy benne legyen, mert amit tudom én, az alapvetően a kultúrának a része, meg a műveltségnek a része, ezeknek egy jó része a Wikipédiában nincs, nem létezik, mintha nem is lenne. Hadd tegyem még ezt hozzá, hogy a Wikipédia alapelve az már a magyar tudományos világban is megjelent, egy egészen friss kezdeményezés, hogy a Horányi Özséb óriási nagy kommunikációkutató az ország, tehát a legnagyobbak között van, az ő irányításával indult el a kommunikációs wiki, ami a Wikipédia nyílt rendszerét kicsit bezárta a szakmai kör számára, tehát egyetemi főiskolai oktatók, kutatók, PhD hallgatók, értelmesebb hallgatók, akik érdeklődnek, azok kaphatnak hozzáférést, de ettől eltekintve abszolút mértékben wiki a rendszer. Igen, amikor én néztem, akkor ezen mosolyogtam, hogy a, elsősorban a küllemét vette át a nagy Wikipédiának. Nyilván. Meg egy-két módszerét, ahogyan frissítik az adatokat, azon közösségen belül. Igen. De nem lehet bárkinek beleírnia. Igen, igen. Tehát mondom, ez a szakmai közönség számára van fenntartva. Mindenki csak a saját nevével jelentkezhet be, regisztrálva, stb. Különböző jogosultsági szintek vannak, tehát nem jelentkezhet be mindenki olyan jogosultság, hogy mindenbe belejavíthat, de az alapvető, hogy mindenki írhat valamit, és aztán vannak szerkesztő, meg szuperszerkesztő, hogy a hozzáférésű emberek. De mindegy, az egésznek az a lényeg, hogy ez megjelent a magyar tudományos világban is. Először kommunikáció tudományban, de a tervek szerint nyitnak mindenféle egyéb tudományterületre. Pintér Róberttel majdnem a témát folytatjuk, de csak majdnem. Mert hogy nem az interneten szerkesztett nagy enciklopédia, hanem abszolút nyomtatásban kiadott újságokról lesz most szó. Erről a kutatási projektről egyszer már beszéltél nekünk, ha jól emlékszem. Szerintem akár többször is. Tehát volt már téma, ez egy nemzetközi Európai Unió által támogatott tulajdonképpen kapcsolatépítési projekt, aminek az a lényege, hogy különböző országból, ez több mint 20 országot jelent ennél a konkrét akciónál, tudósok együtt dolgoznak bizonyos fajta területeken, ez úgy hívják, hogy COST egyébként, ennek a 298-as száma van egyébként, mert számok alapján különböztetik meg, és ez a széles sávú társadalommal foglalkozik, és ezen belül csinálunk most már szerintem több mint 2 éve, egy média elemzést, ami 4 országban, az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Svédországban és Magyarországon a metrókat, illetve egy-egy úgynevezett politikai napilapot bizonyos időkörben elemez. Ez egy szövegelemzés? Ez részben szövegelemzés, 2007. február, március, április, és 2008-ban ugyanez a 3 hónapnak a cikkei gyűjtöttük össze ezekből a lapokból. Kifejlesztettünk egy tulajdonképpen egy kvázi kérdőívet, amivel a cikkek le vannak kódolva, mekkora terjedelműek van ebben a kép, miről szó, stb. És ahol most tartunk, az a, ezeknek a cikkeknek a úgynevezett tartalomelemzése, vagy diskurzus elemzése. Tehát azt nézzük meg, hogy egyes témák hogyan jelennek meg, és egész pontosan, amit kiválasztottunk, az a copyright, tehát a szerzőjogoknak a betartása. Miért olyan, képpen? Önkényesen? Az igazság, hogy nagyon nagy munka egy ilyen úgynevezett korpusznak vagy cikkmennyiségnek az elemzése, sokkal tovább tartott, mint azt mi képzeltük. Megkérdeztetek nyelvészt? Előtte vagy utána? Igen, előtte. Hát, mert biztos azt mondta volna, hogy ez nem fog rövid ideig tartani. Az igazság, hogy a legelején, amit csináltunk, az egyszerűen a cikkeknek a besorolása mindenféle kategóriákba tartalmi elemzésnek, amire azt gondoltuk, hogy ez viszonylag gyorsan fog menni. Hát nem ment gyorsan. Maga az összegyűjtés, akkor a kulcsszavaknak a kitalálása, annak a szerkezetnek az összeállása, vagy összeállítása, a kategóriarendszer, ennek a tisztítása, az úgynevezett interkóder megbízhatóság, tehát hogy különböző országban a kódolók azonos módon kódolják benne. Mindegy, erről már beszéltem nektek korábban, ez most már mind szerintem nem érdekes. De ami érdekes, hogy miért választottuk ezt a szerzői jogot, mert hogy óriási mennyiségű téma van tulajdonképpen magában a cikkeknek az idő történetében, és egy olyat próbáltunk megtalálni, amely minden egyes országban biztos, hogy megjelenik, egy nagyon szűk, jó definiálható téma, tehát tudjuk, hogy mi az, ami hozzátartozik, és mi az, ami nem, és vannak benne olyan fajta sztorik, amik meg tudnak jelenni, amiket lehet elemezni, amikből hosszabb cikkek is vannak, tehát nem csak ilyen nyúlfartnyi rövid valamik, és nem evidens. Tehát valami vita van, valahol azonosíthatók a különböző érdekcsoportok, és a különböző érdekcsoportok különböző véleményeket jelenítenek meg, a politikai napilapok meg a metró is állást tud ebben foglalni, és mindez izgalmas a nem internetezők számára is, mert az ő életüket is meghatározhatja, tehát az, hogy miről ír az újság, annak hatása lehet arra, hogy az emberek hogyan látják ezt a kérdést. Úgyhogy ezért választottuk egyébként a copyrightot, mint olyat. És azon belül is a digitális szerzői jogvédelem technikáját. Hát azon, és amikor ezt kiválasztottuk, megnéztük, hogy hány cikk van, ami ezzel foglalkozik, mondjuk nem tartozik ide mondjuk a privacy-nek a kérdése, vagy nem tartozik ide a szoftver, szabadalom és egyebek, ezeket mind leválasztottuk róla, és azt találtuk, hogy rövidebb és hosszabb cikkekből ilyen 10-15 mindegyik országban van. Megnéztük a sztorikat, és úgy tűnik, hogy például 2007. február és április között volt egy olyan történet, ami minden egyes országban megjelent, ez az Apple-nek a boltjában, hogy a digitális menedzsmenttel, tehát a DRM-mel adták el a dalokat, és ez volt az a periódus, amikor ez gyakorlatilag kirobbant egy ilyen vita, és ez megváltozott. Az IMI-jal meg is állapodtak a periódusnak a legvégére, tehát azt hiszem áprilisban írtak el egy ilyen szerződést, és ez minden országban megjelent, de mindenhol kicsit másképp volt a sztori tulajdonképpen tálalva. Ezek a különbségek az országokra jellemzőek, vagy meglepő eredményt hozott a kutatás? Hát ez részben visszavezet a magához, amikor a cikkeket, tehát minden cikket bekódoltunk, és ott azt találtuk, hogy az volt a legfontosabb konklúzió, hogy ugyanaz a történet a különböző médiumokban, vagy különböző országokban teljesen másképp jelenik meg. Tehát mit tudom én, ez az Apple történet az Egyesült Királyságban, ez egy üzleti hír. Mert az Apple-t azt tőzsdéjegyzik, mert a legnagyobb üzleti ipar gyakorlatilag az szint az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államok mellett. Nagyon sokat vásárolnak az emberek az Egyesült Királyságban zenét, tehát nagyon sokat költenek rá. Tehát a kulturális háttere is más. Igen, más a kulturális háttere az egésznek. Emiatt ott ez másképp jelenik meg. Tehát előfordulhat, hogy egy tőzsdei bejelentés, hogy mondjuk egy ilyen profit előrejelzés, az ott mondjuk egy cikkét tud érni, és az megjelenik az üzleti rovatban. Ugyanez Magyarországon már technológiai kérdés, és nem üzleti kérdés. Olaszországban lehet, hogy társadalmi kérdésként jelenik meg. Svédországban ugye meg tudjuk, most éppen zajlik ugye a Pirate Bay elleni per, ott meg mondjuk jogi kérdésként fog megjelenni, tehát másfajta kontextusban, akár adott esetben az újságnak a más rovatában jelenik meg, más újságírók foglalkoznak vele, tehát hogy az egész dolog ebből a szempontból érdekes. Tényekben találtatok eltérést? Tényadatokban? Nem igazán találtunk tényadatokban eltérést. Tehát most erről a konkrét Apple Story-ról beszélünk, akkor ugyanazt írták meg mindenhol. Csak érdekes ez a nyelvezet, amit használtak. A különböző szintjévé lesznek az elemzésnek, még ezt nem készítettük el, még csak elkezdtük úgymond ezt a dolgot. És az egyik ilyen fontos pont, hogy milyen fajta nyelvezetet használnak a cikkel kapcsolatban, például harcként írják le a dolgot, mik érezhetők azokból a kifejezésekből, hol foglalnak állást, milyen fajta előzetes feltételezések vannak az internettel kapcsolatban, magával a témával kapcsolatban. De sokszor az újságíróról állít ki valamilyen bizonyítványt, és nem az országról. Igen, és ez is nagyon érdekes, hogy két-három újságíró írja egyébként ezeket a cikkeket, két-három újságíró követte a legtöbb esetben, és ugyanaz a két-három újságíró, tehát hogy lehet látni, hogy bizonyos fajta szerkesztőségi politika is van mögötte, egyéni érdeklődés, tehát hogy azt, hogy hogyan jelenik meg egy téma az újságban, az függ attól az újságírótól, akinek ebben az esetben nagyon nagy felelőssége van. Illetve függ magának az országnak a kulturális közegétől nagyban, hogy ezek a témák, ezek például hogyan csapódnak le, tehát a média hol tálalja őket rendszeresen. Szerintem azért ilyen szempontban a médiának is van egy nagy felelőssége, hogy melyik rovatban, vagy melyik skatujába tálalja ugye a nagy közönség elé. Hát meg értik-e az emberek, amiről szó van, mondjuk ott, ahol egyébként szívesen vásárolnak zenét, ott sokkal inkább megértik ezt a témát, magát a témát, mint egy olyan országban, ahol egyébként sik vagy divatos lopni és másolni. Ezzel mondjuk nem biztos, hogy feltétlenül egyetértek, mert ugye Magyarországon is nagyon nagy téma lehetne a szerzői jogvédelem több aspektusból is, és sokszor fölkapják, ugye vagy a bulvár kapja föl a szerzői jogvédelmet ilyen-olyan akciók kapcsán, vagy ilyen-olyan főcímzenék kapcsán, ez a bulvár megközelítés, vagy pedig valóban az a szubkultúra, vagy az a kultúra, amelyik mondjuk az illegális letöltésekre, vagy annak a szankcióira fogékonyabb. De kettők között nagyon nagy hézag van. Tehát az üzleti élet szempontjából én még nem láttam nagy és komoly elemző cikkeket, vagy cikk sorozatokat ebben a témában Magyarországról. Holott senki nem tiltja meg egyetlen szerkesztőségnek, hogy ezzel foglalkozzon ilyen értelemben. Igen, ez volt az egyik dolog, amit találtunk, hogy nagyon sokszínű maga a copyrightnek a témája, tehát hogy cégek ellen, egyéni, tehát nagyon, nagyon sok téma jelenik meg, különböző, tehát például akár még a kottáknak, a zenei kottáknak a témája is megjelent, hogy bepereltek Angliában embereket, akik kottákat egymásnak átadtak. Akkor megjelenik az, hogy a mozgókép, és akkor mondjuk az egyik cég megpróbálja a másik cégtől, hogy vegye le a videó megosztó szolgáltatásából az ő anyagait, és bepereli több milliárd dollárra, akkor Google-t perelték be, belga újságok, tehát hogy Tehát, hogy egyszerűen olyan sok színű ez a dolog, hogy rengeteg téma merült fel, egyébként még a magyar rádió is benne volt ebbe például a magyar témáknál, hogy bizonyos szerzői jogi okokból a Magyar Rádió 2007-ben úgy döntött, hogy nem fél évig lesz hozzáférhető sugárzás után a internetes archívumban az adott műsor, hanem csak két hétig. Ez is mondjuk így megjelent. És ezeket klasszifikáltuk is egyébként ezeket a témákat, tehát voltak olyan témák, amik nemzetközi rangúak is mindenhol megjelentek, és voltak olyanok, amik teljesen egyéni adott országra jellemző történetek, amik csak ott is nincs neki nemzetközi relevanciája, de még olyat is találtunk amúgy, hogy a Harry Potter könyveknek az írója beperelte az indiai eBay-t, és ez csak az olasz újságban jelent meg, még az angliaiban sem, tehát ilyen furcsa sztorik is előfordultak. Csak röviden, mire jó ez az egész kutatás? Bebizonyítani, hogy az újságokban megjelenő információk azok hát olyanok, mint az ország maga, vagy az, hogy látni bizonyos folyamatokat, hogy hogyan hat a társadalomra az információ tálalása? Hát magának annak a munkacsoportnak az elnevezése, ami ezt csinálja, ez a kulturális különbségek összehasonlítása, és az kiinduló pontunk az pedig az volt, amúgy ez az én ötletem volt valamikor, aztán rám ragadt valahogy ez az egész, hogy az volt a hipotézisem, hogy azokban az országokban, ahol másképp tálalja a média, vagy mutatja be tálalja az internetet, vagy mutatja be pozitívabbnak, vagy tudom én, a világ a kezeidnél, meg a lábaidnál fekszik, meg stb. Tehát ahol egy nagyon pozitív millió veszi körül ezt a dolgot, ott teljesen másképp terjed el. És azt én elmondtam egy 2007 februári meetingen a többieknek, hogy amikor én 2004-ben Észtországban jártam, az nagyon furcsa volt nekem azt látni, hogy Észtországban nem voltak negatív botrányok az internet körül, még amik negatív botrányok voltak, annak is a pozitív oldalát hangsúlyozták ki. Nagyon pozitív volt az, mindenki vegyen internetet, tehát egy ilyen mítosz lengte körül, még ugyanakkor Magyarországon... És magas is volt a penetráció. Igen, és ugyanakkor még Magyarországon arról beszéltek, hogy drága az internet, ne internetezni, mert meglopnak gyakorlatilag, meg ellopják tőlünk az internetet, meg megvakúsz tőle, meg mindenféle negatív történetek. És rontja a nyelvet. Így van. Internetről töltött el, és hogyan kell kérni. És ez egy kulturális különbség a két ország között, és akkor hát jó, hát akkor van itt egy csomó országból emberke, és akkor exakt módon próbáljuk meg ezt megmérni. Mondjuk addig nem jut el maga a kutatás, mert ilyet már nagyon nehéz mondjuk 3 hónapnak a cikkeiből levonni a következtetés, hogy akkor a médiának vajon milyen hatása lehet az emberekre, hiszen ez csak újság, csak az adott időszakban, csak néhány újság, csak néhány téma, de valahogy ezeket a kulturális különbségeket meg tudja ragadni. Biztos, hogy meg tudja ragadni. Egyébként én kutatás nélkül megmondom, hogy a médiának hatalmas nagy szerepe van a társadalomra. Elég csak megnézni a mi Kárpát-Kelepcénket. Tehát ami a mainstream médiából kidől, az gyakorlatilag teljes egészében leképeződik a társadalomba. Én már évek óta várok arra, hogy tényleg a mainstream média mondjuk olyan módon kérdőjelezze meg akár üzleti vagy politikai dolgokat, mint ahogy azt látjuk mondjuk egy BBC vagy egy CNN-en. Tehát ezt nagyon várnám már, hogy egy ilyen... Mert hogy ez nem következett még el. Ez nem, abszolút. Hát szerintem várni kell még azért erre egy kicsit. Odébb van az, hogy a magyarországi média ilyen szerepet töltsön be. Más egyelőre még a szerepe, meg ugye inkább üzletről szól az és hatalomról Magyarországon. Na majd meglátjuk. Néhány hónappal ezelőtt jelent meg az a kötet, amiről most beszélgetni fogunk Kömlődi Ferenccel, Égen földön informatika, ami hát bemutatja azt, hogy a magyar társadalomra a következő években, mondjuk úgy a következő egy évtizedben milyen hatásokkal bír majd, milyen hatásokat gyakorol majd a magyarországi társadalomra. Gondolom, hogy nem csak a magyarországi fejlesztések, hanem úgy egyáltalán az egész IT világa. Néhány kérdés csak, amit idézünk, és azt hiszem, hogy éppen Pintér Robert ajánlotta már ezt a kötetet a hallgatóknak. Kell-e számítógép az internetezéshez? El lehet-e menekülni az információzön elől? Lehetnek-e jogai egy robotnak? Mit tegyünk, ha majd a tárgyak beszélni fognak? Ilyen témakörökről lehet olvasni ebben a kötetben, de miért jött létre ez a könyv? Miért írták meg? Ez a könyv az Nemzeti Hírközlés és Informatikai Tanács Információs Társadalom Technológiai Táblatai projektjének a 2005-től 2008-ig terjedő munkáit egy részét foglalja össze. Tehát az ott megjelent, az ott készült írásokat igyekezett rendszerbe, illetve egy kötetbe tenni, és éppen ezért a kötet három főbb részből áll. A első részben 12 területre osztottuk fel önkényesen, de viszonylag logikusan a informatika világát, amiből infokommunikációs technológiák világát, amiből a fele az úgynevezett alapokat fedi le, aztán vannak társadalmi vonatkozásúak, gazdasági vonatkozásúak, szabályozás, biztonság, tehát így, és erről írtunk egy átfogó tanulmányt. Ezután a különböző részterületeket vettünk górcső alá, olyan témákat, amik jövőbeli szakadással, disztrupcióval, illetve új trendek megjelenésével kecsegtetnek. Körülbelül 30 ilyen témáról írtunk mélyebb elemzést, ezek a technológiai tanulmányok, hát itt több kategóriára van osztva, és ezek tulajdonképpen az első fejezet az alapoknak a technológiai oldalát bonyolítja, fejezi ki, írja le. És a legvégén pedig úgynevezett alkalmazási jövőképeket, víziókat próbáltunk felvázolni, úgyhogy például a intelligens otthon jövőképe, vagy a vállalati üzleti munka, a munkavégzés jövőképe, és ezek, viszont ahhoz igyekeztünk ragaszkodni, hogy ez csak egy 5-10 éves, tehát 10 éves kere, 10 évre vetítsek, és annál tovább ne menjünk, mert ugye... Mert az már nem lesz elég pontos. Mondjuk 10 évre vonatkozóak, és nyilvánvalóan nem minden elég pontos, mert ugye egy hétre vonatkozóak is nehéz pontosat mondani, viszont hogy 10 évnél tovább megyünk, és egyre inkább előrébb megyünk az időbe, akkor az már tudományos jövőkép készítéséhez inkább egyfajta jövendőmondásként is fel lehet fogni. Milyen konkrétan lehet egyébként fogalmazni? Azt hiszem, hogy a nagy közönséget inkább ez az utóbbi témakör, tehát az utolsó fejezetnek a témái érdekelhetik a leginkább az alkalmazások. Említetted az otthoni technikát, illetve a munkahelyi technológia alkalmazását. Élethelyzeteket vázoltok föl, vagy munkafolyamatoknak a megváltozását? Ezeket elsősorban, ugye mivel technológiai táblatokról van szó, az elsősorban az ezeket megalapozó technológiáknak a változásaira alapozva, hogy milyen modellek képzelhetők el, illetve milyen alternatívák, milyen jövő lehetőségek, forgatókönyvek, 3-4 forgatókönyv felvázolódik. De ezek alapján el tudja képzelni mondjuk egy házi asszony, hogy miképpen alakul át a háztartásnak a működése? Részben igen, például vannak ilyen konkrétan élethelyzetek is az intelligens otthonnál, hogy egy adott környezetben, egy adott család hogyan él mondjuk 2018-ban. De hát nyilvánvalóan tud el tudja képzelni, hogy hogyan változik meg a környezet, és hogyan fog kommunikálni a környezetével, és de ugye azért azt ne várjuk el, hogy úgy teljes pontossággal úgy is lesz minden, ahogy le van írva. Gondolom, hogy nem meteorológusok írták ezeket a tanulmányokat. Nyilvánvalóan valami fajta a témához kapcsolódó tényanyagra támaszkodtak ezek az előrejelzések, vagy jóslatok, és bevontátok a szakterületeknek a jó ismerőit is. Igen, ez így történt. Tehát úgy, ahogy mondott, nem jóslásokat készítettünk, hanem igyekeztünk az adott egy-egy szakterületnek a hozzáértőit bevonni, illetve akkor mi írtunk valamit, a projektnek a szűkebb résztvevő írtak valamit, általában olyan témakörökhez, amikkel kifejezetten foglalkoznak. Tehát egy elég széles szerzőgárda művét lehet itt olvasni, és ez nyilvánvalóan ugye nem lehetett, nem törekedtünk arra, hogy a szerzőgárda homogén képet alkosson a világról, de szerintem ezeknek a könyveknek nem is az a lényege, hanem hogy egy-egy területet bemutasson, és hogy azon a területen mi várható a elkövetkezendő 10 évben. És olyan területeket, amik a magyarországi fejlődés szempontjából is fontosak lesznek. Mert nyilván vannak olyan területek, ahol elképesztő dolgok történnek, de esetleg nem érintik a magyarországi helyzetet. Tehát olyanokról kevésbé fontos beszélni ebben a kontextusban. Ferenc, te ismered a kötet tartalmának egészét. Hogyan látod a tanulmányok, a cikkek alapján a 2010-es években nagyon komolyan változik az élet Magyarországon az információs technológia hatására? Úgy gondolom, hogy komolyan változik. Ha nagyon talán kihagynám, de komolyan változik. Köszönjük szépen. Én is köszönöm. Folytassuk az info szótárral, Bódi Zoltán a netnyelvész. Nincs most nálad a kis számítógéped, amit az utóbbi hetekben mindig hordtál magaddal? Megvan, köszöni szépen. Volt ma dolgozóban, sokat dolgozott, és nem, otthon van. Mondjuk egy nettopra. Azt nem tudnám úgy hordozgatni, bocsánat. Azt nem tudnám úgy hordozgatni. Mert az nagyobb, mint a másik géped? Ez milyen gép? Az egy EEPC. Igen. Az egy netbook típusú gép, tehát arra van kitalálva, hogy internetezni lehessen vele egyszerűbb, viszonylag kis számítási kapacitást igénylő feladatokat oldja meg vele az ember, videót nézzen vele, stb. Képeket, ilyesmit, és mindemellett kicsi, könnyű, egyszerűen hordozható legyen, bárhol, bármilyen élethelyzetben bevethető legyen, míg a nettop az majdnem ugyanaz, mint a netbook, majdnem ugyanolyan jellemzőkkel rendelkezik, mint a netbook, amit az előbb ugye elmondtam, meg egyébként az infoszótárban már korábban erről volt szó, csak a nettop az nem hordozható. Nem arra van tervezve, hogy hordozható legyen. Az a netezés csúcsa? Hát igen. Van egyértelműen egy ilyen olvasata is ennek a kifejezés, a net top, hát a top, ezt a kifejezést már mindenki ismeri, a netből pedig ráismerünk az internetre. Milyen lesz, amikor majd lesz net top lesz gép? Net top lesz. Igen, hát hogyha Hello Kitty-s lányoknak ajánljuk. Vagy az internetezésre alkalmas perifériákat, meg hardware elemeket eltávolítják a net topból, akkor az net top lesz. De most még ez nettop. Szóval ez egy olyan számítógép kategória, amely tovább hízlalja a köztes, az átmeneti számítógép típusoknak a csoportjait. Néhány, mondjuk 2 éve azt figyelem meg, hogy valami hihetetlen burjánzásnak indult meg a köztes számítógép csoport. Tehát ugye az egyik a desktop gép, tehát a hagyományos asztali számítógép, amit leteszünk, nagy darab, nagy, brutális, megbízható, minden benne van, nagy számítási kapacitás lehet vele végrehajtani, akár olyat pakolunk bele, amit akarunk. Bővíthető, igen. De hát egy nagy darab olyan, mint egy nagyobb bőrönd adott esetben. Tehát nem hordozható semmiképpen. Illetve a másik típus pedig a laptop vagy a notebook, ami hordozható számítógép. Tehát ez egy igazi, teljes értékű számítógép, nagy méretű, viszonylag nagyobb méretű, egyre nagyobb, meg egyre. Szóval változik ezeknek is a mérete. És a kettő között, a két kategória között vannak az átmeneti gépek. Sok kifejezés van ám erre. A legrégebbi az UMPC, tehát az ultramobil PC kategória, én úgy emlékszem rá, és az ultramobil az egy ilyen nagyon átfogó, nagy nem kategória, nagy összefoglaló kategória, sok minden belefér. Az a lényeg, hogy nagyon könnyen hordozható legyen a kép. Egy laptop az több kiló is lehet, 2, 3, 4, stb. Kiló, nem tudom pontosan, de nehéz is lehet adott esetben. Az ultramobil pontosan az a lényeg, hogy ez nagyon könnyen hordozható eszközök. Ezek között... De például az én telefonom, amiben szintén van egy számítógép, abszolút. Ez nem UMPC, ez is ultramobil. Nyilván nem PC, ez telefon, de alapvetően egy számítógép rejlik benne, mindenképpen egy ultramobil internetezésre is alkalmas. És meg kisebb számítási kapacitást igénylő szöveg feldolgozása is alkalmas eszköz. Tehát miért ne lehetne az ultramobil kategóriának? Ez nem PC, hanem egy ultramobil telefon, de PC-vel rendelkező telefon. Tehát ez is egy érdekes szegmens ennek a dolognak. Egyébként csak zárójelben azt hiszem, hogy ugyanaz a terminológiai különbség lehet itt, mint annak idején. Itt mi is vitatkoztunk, hogy az IPTV az most egy ilyen kvázi szabvány jellegű megnevezés, vagy pedig, hogyha kicsi betűvel írjuk, vagy nem is kell kicsi betűvel írni, de hogy legalábbis egy olyan rendszert akar, ami sok mindenre ráhúzható, tehát hogy az interneten is működő tévés adásokra is mondhatjuk, hogy IPTV, vagy pedig kifejezetten az, amit nem a számítógép monitorán, hanem, tehát hogy egy ilyen különbség lehet egyetlen egy kifejezés mögött. Minden esetre én a technológiai részletekben nem akarok belemenni, hiszen nem értek igazán ehhez. Ennek a nyelvi, a jelentés mezőkbeli összefüggését érdemes látni. Tehát, hogy vannak az ultrahordozható, az ultramobil eszközök, ezek között vannak a netbookok, nagyon szellemes, nekem nagyon-nagyon tetszetős szóalkotás, szóösszevonás, de erről már volt szó, ugye, és vannak most már a net top gépek is, ami egyébként tényleg érdekes, tehát én nem is gondoltam, hogy felhívtad rá a figyelmet, az egészen jó, hogy a netezés csúcsa, tehát érdekes, kifejezetten internetezésre kifejlesztett, igen költséghatékonyan működő eszköz, számítógép, kicsi, jellemzően dizájnos forma tervezett eszköz. De gondolom, jelentős. Benne vannak ilyen extrák, mint a videók, vagy webkamera. Természetesen hozzá kapcsolat, meg benne van. Igen. Hát wifi, bluetooth és egyéb kapcsolati eszközök. Bocsánat, csak akkor itt, hogy ha ránézzük a technikára, gyakorlatilag pont azt tudja, mint a netbook, a nettop. Annyi a különbség, hogy ebben nincsen beépített monitor, mert hogy asztali gép, viszont van benne DVD író. Ezen kívül néhány plusz-minusz csatlakozó van, de gyakorlatilag a specifikációja a két gépnek megegyezik. De lényegében asztali gép, és nagyon fontos jellemzője a költséghatékonyság, tehát hogy az áramfogyasztása, a villamosenergia felvétel az lényegesen, jelentősen kisebb, tehát töredéke a hagyományos asztali gépekhez képest, pláne a régebbi típusokhoz képest. És nyelvileg miért érdekes? Azért érdekes, mert egyrészt tényleg ebből a net top, a netezés csúcs, ez érdekes. Másrészt pedig ugye ez is egy szó összevonás, az első részlet net, hát ez triviális, a top pedig a fölötte lévő számítógép kategóriából származik, annak az utótagja, tehát a desktop, vagyis az asztali gép, tehát az asztal tetején lévő gép, ugye szó szerint lefordítva, desktopnak az utótagja, és ez kapcsolódik össze. Honnan származik a kifejezés? Nagyon érdekes dolgot találtam az interneten erről. Az Intel terjesztette el, 2008-ban fejlesztői konferenciájukon mutatták be ezt a kifejezést, a nettopot és a netbookot is egyébként, mint egy új piaci szegmens, lehetséges kitörési pont, meg népszerű lehet, oktatáson föl lehet használni minden. A PowerPointban megtalálható, vagy nem is tudom, PDF-ben megtalálható, szabad az interneten hozzáférhető. Nagyon érdekes egyébként a bemutató, és ott terjesztették el, erre kifejlesztettek ugye az Intel, mint ugye processzorgyártó, és speciális direkt erre a célra, igen jól használható, költséghatékonyan és gyorsan működő processzortípust. Hát nyilván a rossz nyelvek azt mondják, hogy azért találták, ez egy ilyen marketing lufi, egy ilyen buzzword, és csak ilyen marketing, meg piaci érdekeltség van mögötte. Én nem gondolnám ezt, az információs társadalom afelé halad, hogy hordozunk mindent, és mindenhol mindent, mindenkit, minden módon el tudunk érni. Viszont a szó maga nekem az érzésem, hogy nem olyan könnyen kimondható, mint, és ugye ezzel visszautalhatunk a múlt heti infószótára, amikor a szavak szépségéről beszéltünk, ami szorosan összefügg azzal is, hogy milyen könnyen kimondható az a szó. Hát ez a nettoppal nincsen különösebb probléma, én azt gondolom. Kimondható, de valahogy nekem az érzés, hogy ez nem fog elterjedni ez a kifejezés. Szemben a netbookkal, notebookkal. Mindenképpen, semmiképpen sem szabad elfelejteni, hogy az informatikai terminológia elterjedése, a hétköznapi nyelvben való elterjedése, az erősen összefügg a terminológia mögött lévő eszköz elterjedésével. Ha elterjednek a hétköznapi használatban, az elterjednek a háztartásokban a nettop gépek, akkor ezt meg kell valahogy nevezni. Hogy nevezzük meg? Úgy, ami ennek a kategóriának a bevezetett neve. Számítógép? Azért vagyok szkeptikus, mert én mondom mindig a kollégáimnak, hogy netbook, és akkor nem értik, hogy mit mondtál, hogy notebook, vagy... Hát, a netbookot sem használják, pedig több százezer van belőle szerintem. Igen, most már talán ez még egy annyira friss dolog. Tehát laptopnak hívják a legtöbben, vagy hordozható számítógépnek. Gyakorlatilag még nincs egy éve szinte, hogy ezek úgy igazán úgy megjelentek a magyarországi piacon is. És szerintem ez a nettop, ez azért is egy, nem egy ilyen mondva csinál dolog, mert gyakorlatilag pont egy ilyen piaci igényt elégít ki. Amit meg is teremthettek akár. Igen, de egész egyszerűen itt arról van szó, hogy kialakult a netbook, egy pici gép, hordozható, viszonylag, itt a hangsúly tényleg a viszonylagon kisebb igények kielégítésére való. De emellett például páron kapott egyet nyárra, szövegszerkesztés, internetezés, filmet néz rajta, zenét néz. Gyakorlatilag mindenre alkalmas, kivéve ami egy nagy igényű grafikai műveletekre nem. De ennek ellenére például a Google Earth remekül fut rajta, bár annak idején abban riogattak, hogy az nem hajlandó működni grafikus kártya nélkül, az is tökéletesen működik rajta, az összes ilyen szolgáltatás. Tehát tényleg egy olyan, teszem azt, egy olyan családban, ahol nincsen kisgyerek, aki játszani akar, ez a gép egy tökéletes választás, mert amire nekik kell, az mindenre alkalmas, emellett alacsony a fogyasztása, nagyon halk, és nagyon kis helyet foglal el. Gyakorlatilag 4 könyv mellé egy ötödiknek be lehet állítani a polcra, susogás szinte ennél nagyobb hangja nincsen, és mindenre alkalmas, amire egy átlag felhasználónak szüksége van. Jó, csak maga a kifejezés, hogy elterjed, én ebbe kapaszkodtam bele, és ezt vitte egy tovább egy kicsit Robesz, hogy, és közben gondolkodtam itt, hogy az autó kategóriáknál is van egy csomóféle olyan, amit egyébként a köznyelben nem használunk. De egyébként az autós szakújságírók igen, meg az autós motoros műsorokban mondják, pick-up például. Igen, mondjatok még ilyeneket. A helyett a puttonyos van a jobban elterjedt. De a köznyelben az annyira nincsenek benne ezek a szavak, azt mondjuk, hogy autó. Tehát a kombi például, vagy a cabrio, az meg elterjedt. Igen. Tehát hogy érdekes, hogy vannak ellenpéldák is, hogy valami elterjedt. Egy cabriós nem. Az nem egy tipikus a felhasználó gyakoriságától függő. Azért mondom példaként, mert valószínűleg az lehet az összefüggés, de nem tudom, ezt most csak én így hasamra ütve mondom, hogy lehet egy ilyen határ, hogy hány darab ilyen szó lehet egy ilyen szóbokorban. Nem. Ezt nem ilyen? Gondolom. Nem gondolom. Ezt a hétköznap, a praktikum, a szokások, csak azért, mert kifürkészhetetlen. Autókra nem tanulunk meg 35-40 féle ilyen kategória nevet. Igen, de ezt nem lehet tudni, hogy egy kifejezés miért terjed el, és miért hal ki. Uh-huh. A slang... A tipikusan ilyen. Nagyon sok párhuzamot vontam már az informatikai szaknyelvnek, hát nem a szabványosított része, vagy rétege, hanem a hétköznapi rétege és a slang között. Ez is egy nagyon kreatív, nagyon innovatív nyelvi viselkedésmód, és nem tudja megmondani senki, hogy mi az a slang kifejezés, amelyik megmarad, és mi az, ami nem. Pontosabban azt meg tudjuk mondani, azt nem tudjuk megmondani, hogy miért. Nem tudjuk. Kész. Nem tudjuk, hogy miért halnak ki, és miért terjed el. Miért tetszik. Mert tetszik, mert bejön, mert érdekes. Ez így van ezekkel a kifejezésekkel. Ez mind jóslat. Ami viszont még külön érdekesség, hogy a nettop nem 2008-ban született, mint kifejezés, mint informatikai szaknyelvű kifejezés. Már a görögök is? Majdnem, már az amerikaiak is, 2005-ben ez egy bejegyzett szabvány védjegy. Egy általam nem megérthető virtuális gépeket használó rendszereknek a biztonsági eszközeinek a leírása az nsa.gov oldalon, a nettopra, hogyha rákeresnek, akkor meg lehet találni ennek a US patent, és van egy hosszú, 8 jegyű számsor, amivel be van jegyezve, a nettop ennek a szabálynak a neve, de ez nem zavarja a nettop eszköznek, számítógépnek a megjelenését, tehát ennek a jelentésnek a megjelenését. Ez igazából ilyen azonos alakúság lehet, tehát nincsen köze a két kifejezés kialakulásának, eredetének egymáshoz, hanem valószínűleg nem is tudtak róla, amikor a nettopot, mint számítógépet megalkották, azt a kifejezést, hogy létezett már korábban egy ilyen nevű szabvány is. Szóval az a javaslatom, hogy pár év múlva majd vizsgáljuk szabadalom. Meg, és vegyük elő. Szabadalom, bocsánat, igen, nem szabvány, szabadalom, patent. Szóval az a javaslatom, hogy pár év múlva vegyük elő újra azt a témát, aminek ez is része a nettop, mekkorára bővült ez a szóbokor, és nézzük meg, hogy a szavak közül mindegyik elterjedte, vagy némelyik szó múzeumba került. Erre egy komolyabb kutatást kell kitalálni, hogy erre biztosan adatokat tudjak mondani majd. Most viszont egy igazi újdonsággal foglalkozunk a műsor végén, mégpedig egy új fájlrendszer, amiről Borek András fog beszélni. A Windows kapcsán egyébként évek óta szó van arról, hogy új fájlrendszert vezetnek be, aztán mégsem vezetik be. Hát nem egyszerű feladat, azért tegyük hozzá egy új fájlrendszernek a megalkotása, pláne azokkal a kihívásokkal szembenézve, amit ugye a mai kor követelményei támasztanak egy fájlrendszer tervezése kapcsán a szakemberek elé. Csak még egy gondolattal lépjünk vissza, miért kell új fájlrendszert alkotni? Nem jó az, ami van? Nem. Miért nem? Mert változik az életünk, változnak a felhasználói szokásaink, minden változik körülöttünk. Miért de pont mire nem jó? Miért pont az ne legyen? Ez kb. Annyira értelmes ez a kérdés, mint hogyha megkérdezni, hogy miért kell új gumit fejleszteni az autóra. De hát értelmes a kérdés, a számítógépemen tárolom az adataimat, ott vannak az MP3-ak, a videóim, az e-mailjeim. Annak idején, kérdésem van hozzád, akkor mondjuk 10 éve mondjuk mekkora adatokat tároltál, mekkora volt jellemzően a legnagyobb fájl, amit tároltál? Sokkal kisebbek, igen. Persze emlékszem arra, hogy volt egy olyan fájlrendszer, ami 500 megabájtnál többet nem tudott tárolni. Persze. Na de aztán a következő változata már tudott ennél is többet. Most éppen több 10 vagy több 100 gigabájtnál tartunk. Én egyébként azt nem értem, hogy egy szöveges állomány, mondjuk egy egyszerű állomány, miért nő a többszörösére 10 év alatt? Ez egy külön kérdés, de most a fájlrendszernél maradva. Tehát gyakorlatilag a tárolt adatoknak a mennyisége, a töredezettsége, a nagysága, a fájlok nagysága, illetve a felhasználás módja az mind-mind változik. És hát vele együtt a mögöttes tároló rendszer, a fájlrendszer, amiben tároljuk ezeket az adatokat, ez is változik. A legutolsó ilyen fájlrendszer, ami elkészült és beépült a Linux fő sodor vonalába, mint alapszolgáltatás. Nem alapszolgáltatás, mint nem teszt fájlrendszer, mint éles környezetbe alkalmazható fájlrendszer. Ez az EXT 4-es, ez az Extended fájlrendszernek a 4-es verziója, ami egészen döbbenetes méretű kapacitásokkal tud működni. 1 exabájtot tud kezelni egy ilyen fájlrendszer, ez 1 milliárd gigabájt. Ez egészen döbbenetes szám, amiről és most beszél. És praktikusan szükség is van valahol? Bocsánat, itt akkor ugyanarról van szó, mint az internet esetében a domain neveknél, hogy hányat tudunk csinálni, és ugyebár annak idején az volt, hogy jaj, hát ez a 4 darab 256 bitet tárolható szám, ez bőven elég lesz. Aztán kiderült, hogy most arra elfogytak, és változtatni kell az internet szabványt emiatt, de viszont amikor meg visszakérdeztett valaki, hogy akkor mi nem csináltak annak idején akkorát, amikor most kéne, mert kiderült, hogy akkor az internet forgalom felét az foglalta volna el, hogy ezeket a hosszú címeket el tudják küldeni. Tehát itt is az a helyzet, hogy van egy technikai háttér, amihez kell alkalmazkodni a szoftver háttérek. Tehát annak idején ugyebár Bill Gates is azt mondta, hogy 640 kilobájt elég mindenre. Aztán ezen úgy túltötte magát a technikát, most már 50-szer akkora memória van a számítógépekben, mint az első merevlemez, amit annak idején használtam. És itt is az volt, hogy például, hogy amikor az van, hogy egy számítógépet használunk, és egy merevlemez használunk, akkor van egy kapacitás, amivel hivatkozni tudunk a háttértár mennyiségére. Tehát erre például egy nagyon jó példa, hogy most én dolgozom egy olyan szoftverrel, ami 1024 bájtos oldalakat állít elő, de a rendszer miatt ő ezt 32 kilobájton tudja csak eltárolni, mert ez az alap egy. Tehát 32-szer fölösleges mennyiségű adat, most a nem létező adat terheli a nem létező gépemet. Mondok egyébként más praktikus dolgokat, tehát a korábbi fájlrendszereknél ugyanúgy, mint általában a számítástechnikai rendszereknél, ugye emlékszünk a 2000-es év problémájára és hasonlókra, ugyanez fennáll egyébként a fájlrendszereknél is. Ennél az új fájlrendszernek a tervezésénél már előjött az, hogy ez a következő 500 évet simán kibírja, hogyha már dátumokról beszélünk, ami például egy hosszú távú archiválásnál adatrögzítés, nem tudom, hogy 500 év múlva egyébként még földön leszünk-e, vagy már Merkabákon, vagy mit tudom én hol, de gyakorlatilag egy sokkal hosszabb kitekintés, mint akár az eddig elkészült fájrendszereknél bármikor is tapasztalhattuk, ugye hát voltak ilyen bombasztikus kijelentések, amin a Tücsi is utalt, de hát megértük mi már a 2000-es év problémáját is, tehát egy csomó olyan gyakorlati dolgot javít ez a fájrendszer, amire a mai fájrendszerek még csak korlátozottan képesek egyébként. Tehát akkor összességében a kapacitás miatt kellett változtatni? Egy a kapacitás, kettő a különböző praktikus ugye dátum problémák, de vannak azért nagyon fontos technológiák, például teljes virtualizációra alkalmas ez a fájrendszer, ami azt jelenti, hogy teljesen elválik a fizikai meghajtónak a valója az én fájrendszeremtől, és ezt a kernel magon keresztül egy virtualizációs technikával lehet elérni. Ennek a praktikus alkalmazása az abban nyilvánul meg, például egy egyszerű felhasználónál, van egy akármekkora merevlemez a számítógépemben, ha én ezt bővíteni szeretném, akkor egyszerűen mellé dugok egy másik merevlemezt, és hoppá, nagyobb lett a korábbi kapacitásom, anélkül, hogy én nekem az mint új meghajtóként, vagy bármi másként kellett volna definiálnom. A rendszer elintézi ezt magától. Jól értem, ez a virtualizáció ebben az esetben azt jelenti, mint hogyha az otthoni könyvtárunk nem különálló könyvekből állna, hanem sok-sok lap lenne föltéve a polcokra, és egy rendszer elosztja az én könyveimet, és lehet, hogy az a regény az 3-4-5 különálló helyen van. Valami ilyesmit jelent? Így van, de ami a lényeg neked, mint felhasználónak, ugye téged nem érdekel, hogy hogy tárolja ezt az adatot, neked felhasználónak az a lényeg, hogy betelik a saját könyvtárad, akkor neki kell szöszölni, hogy most honnan, hova, mit mozgassál át, merre gyúrjál. Ennél a újabb virtualizált fájrendszereknél ez nem probléma, mert hogyha földugsz egy újabb merevlemezt, akkor mondhatod ennek a file managernek, hogy növeld meg az én könyvtáramat, hogy megnőtt a te könyvtárad. Ilyen pofon egyszerű a megoldás, tehát nem kell neked zűrözned az, hogy a régi adataidat elmozgasd, új könyvtárakba másolgassál, nem egyszerűen meg tudod növelni. Ugyanígy egyébként csökkenteni is tudod egészen a tárolt adatnak a nagyságáig, mert onnantól adatvesztés van, tehát folyamatosan lehet változtatni a fájrendszernek a méretét. Biztonság terén mi a helyzet? Biztonság terén is nagyon sokat nyújt ez a fájrendszer. Ugye már manapság modern fájrendszerről nem tudunk beszélni, annélkül, hogy ne naplózó fájrendszerről beszéljünk. Mit is jelent a naplózás? Ez egy naplózó tranzakciós fájrendszer, ami azt jelenti, hogy az összes változtatást, mint egy kettős könyvelést végez a fájrendszer, teljesen hasonlóan ahhoz, lementi azt, hogy mikor, hogyan, milyen változtatások történtek, sőt, ennek a naplónak is csinál egy második naplóját és második tábláját, ami például folyamatos töredezettségmentesítés használ ez a fájrendszer, de egy rendszerleállásnál, vagy egy nem szabványos rendszerleállásnál nagyon gyors az adat visszaállítás ebből a dupla naplórendszerből. Tehát valami hihetetlen, nem kell végig gyakörlened, mert mondom, sokan találkoztunk azzal, hogy valami nem szabályosan lett leállítva, akkor ellenőrzi a fájrendszert a gép, akkor gyakorlatilag egy 20 percig kivonod magadat a forgalomból. Ennél az új fájrendszernél köszönhetően ennek az új technológiának ez az időintervallum, ez mondjuk 1-2 percre esik le ugyanakkor a méretű fájrendszer. Ez is például a felhasználó szempontjából nagyon nem mindegy. És így például, hogyha rendezettebb a merevlemezünkön az adat struktúra, akkor gyorsabban is működik? Gyorsabban is működik, annyira, hogy a mostani X3-as fájrendszertől körülbelül kétszer olyan gyors ez a fájrendszer. Érdekes módon nagyon sok algoritmust használ arra, hogy megpróbálja optimalizálni olyan módon is, hogy amikor egy fájlt ki akarunk írni a merevlemezre, akkor ő azt már eleve egy olyan helyet foglal el neki a merevlemezen, hogy lehetőleg az egész fájl az egy fizikai részre férjen ki, hogy minél gyorsabb legyen az írás és az olvasás. Ne kelljen ugrálni a fejnek. Ha ez nem sikerül, akkor kiírja egyébként neked ezt a fájlodat, de amikor éppen nem molyol semmit se a számítógépet, tehát nem kér adatot és nem ír adatot, akkor ő pedig magától elkezdi rendezgetni neked a fájrendszeredet, hogy ez mindig optimalizált legyen. Tehát végül is egy nagyon jó Nagyon jó kis fájrendszer sikerült. Nekem is itt közben itt eszembe jutott az, hogy avval, elég sokan találkoztunk már a problémával, hogy ugyebár a merev lemezünk az nem egy, hanem több részre van felosztva, amit ugyebár elején particionálással válaszunk ki, és akkor hirtelen meg vagyunk lőve, amikor az a probléma fölmerül, hogy hoppá, amit mi úgy képzeltünk, hogy ez a partíció méret majd jó lesz, akkor kiderült, hogy ezt kinőttük, viszont a másikat alig használjuk, és de jó lenne, hogyha az a helyi itt rendelkezésünkre állna. Pont erre ad választ ezt, hogy azt mondod, hogy akkor most ez a része ennek az ahhoz a szűk helyhez tartozik, és nem kellett particionálod, nem kellett semmit csinálni, menet közben megoldhatod. De tényleg egy ilyen hasonló probléma, mert egyik barátom most vett magának egy 1 terabájtos Winchestert. Szerencsétlen. A formatálása 8,5 órát tartott. Tehát bekapcsolta a gépet este, lefültette a gyereket, levett feküdés, aztán reggel, amikor ment munkába, akkor kész volt a gép a formatálása. Itt ezeknél már ez másképp fog működni. Plusz szolgáltatás lesz lassan, úgy árulják a merevelem ezt, hogy előre formatálják. Egyébként, mint annak idén a flopit. Egyébként már így árulják. Sok helyen. Hát köszönjük szépen, hogy nyilván akkor a Linuxban lehet csak találkozni ezzel a fájrendszerrel. A következő újabb kiadású, például a negyedik hónapban megjelenő Ubuntu például már ezt fogja használni, de hogy hallottam, a SUSE és a Red Hat is átáll erre. És egyébként csak Linux használhatja, vagy ha én használok egy fájrendszert, rátettek Windows-t is? Hát, hogyha a virtuál machine-t futtatsz rajta, akkor nyugodtan Windows is élvezheti ennek az előnyeit. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételénket a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.